l'entrevista. Els professionals de Badalona Serveis Assistencials impulsen una iniciativa que es coneix sota el nom de Teaming. Es lliura un euro mensual de les nòmines dels professionals que ho desitgen a una iniciativa solidària escollida cada dos anys per votació. Però per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa tenim a l'altre costat del telèfon a la coordinadora del grup Teaming de Badalona Serveis Assistencials, Carme Villarroia. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns una mica què vol dir això del Teaming, d'on surt i doncs, què és per què es fa servir. Molt bé. Mira, aquesta és una iniciativa que ja fa bastants anys va promoure el senyor Gil Beneic, arrel doncs, d'ell, d'una experiència personal que va tenir en què es va dedicar doncs, a fer que les empreses creiessin fons de cooperació. En què consistia en això? Ell, bueno, ell ho diu teaming, que és la paraula anglesa, però que no és, bueno, en certa manera vol dir fer equip. No? Llavors és una cosa de que els professionals, o sigui, per iniciativa pròpia, fan un donatiu d'un euro al mes que se'ls descompta de la seva nòmina. Això potser pugui semblar una cosa, ai, un euro, quina petitesa, però clar, estem parlant d'empreses de 1.000 treballadors, de 500, de 300, o sigui, i clar, això pues, al mes són uns diners importants. I que clar, que potser nosaltres també podem dir, home, pues, no és tant, però és que pensa que la persona que, o a la organització que rep aquest ajut, doncs ell sap que durant un any o dos, en el nostre cas nosaltres, quan otorguem aquesta, la subvenció aquesta, és per dos anys, perquè, bueno, realment a vegades un any vam considerar que era un període curt de temps i qualsevol projecte a vegades no es podia dur a terme. Llavors, durant sigui poc, sigui molt, aquestes persones, aquesta organització o aquest projecte compta durant dos anys amb uns ingressos segurs. I llavors això li permet, doncs, bueno, fer una planificació i dur a terme el projecte. Si més no, sí que hem de tenir en compte que aquesta és una iniciativa que sorgeix dels treballadors. Dels treballadors purament, eh? Això diguéssim en el juny del 2007, que Badalona Serveis Assistencials va organitzar la primera jornada de responsabilitat social corporativa, doncs va venir aquest senyor, el Gil Beneic, a parlar-nos d'aquest projecte. I ja a l'acabar aquesta jornada es va organitzar el mes de juny i el mes de setembre, doncs hi ha un grup de treballadors, ja havien organitzat el grup i van començar a fer la campanya perquè els treballadors ho coneixessin i s'hi apuntessin. Llavors aquest grup, ara en aquest moment, hi ha unes 180 persones inscrites en l'euro. Llavors sí que ja és una... el grup, doncs, són la gent que hi col·labora, però després, clar, per organitzar-ho, per fer les campanyes de sensibilització, per fer, doncs, ara escollir el projecte i per la presentació i la campanya, doncs hi ha una petita comissió, que diem comissió Teaming de BCA, que també està formada doncs, per professionals completament voluntaris, no? I és la que coordino jo. I llavors suposo... aquí nosaltres, doncs, bueno, d'en quan doncs, fem campanyes de sensibilització perquè la gent s'hi adhereixi i també organitzem actes, o sigui, l'organització que se li ha otorgat la subvenció, doncs ens venen a presentar doncs, el projecte que han fet, que és el que han assolit i bueno, fan una mica de memòria de l'activitat que han pogut realitzar amb la subvenció que els hi hem donat. I de fet ara doncs, estan oberts a aquest termini sí, per presentar els projectes, no? Finalitza la subvenció, o sigui, el 31 de desembre s'acaba la subvenció que teníem fins ara donada a una organització, que és la Laia Foundation, que és per fomentar la supervivència infantil. El programa que ells que estaven duent a terme era sobre el foment de la supervivència infantil a la Índia, a una zona del Berandangal, que és el sud de la Índia. Uh-huh. I si més no, sí que és de ressenyar aquest tipus d'iniciatives, com dèiem, un euro mensual, doncs sí. Segur que per tots nosaltres ens ho podríem permetre, però si més no, sí que també és el foment de la solidaritat, i en aquests temps que parlem, doncs que es redueixen els sous i que els professionals de salut esteu com cada vegada més escanyats, doncs encara és una mica més per subratllar, no? Hem de dir que des de que estem així immersos l'any passat, el juny, en plena crisi i amb descomptes de sous i així, no s'ha donat ningú de baixa. No s'ha donat ningú de baixa. Mm-hmm. Ja, doncs mira, jo ara em trec d'això, el que sigui, no hi ha hagut allò, no. i la gent doncs continua responent exactament igual. I si més no, doncs, com deia, sí que ha anat creixent, o sigui, no s'ha donat ningú de baixa, però no. Heu aconseguit doncs, fer arribar aquesta iniciativa que, com deia, més simbòlica, però que al final dels 2 anys són diners per a aquestes clar, organitzacions. Sí, vull dir, clar, a més és l'avantatge que té l'organització Correp, és que si ara la que ho rebi sap que són 180 euros al mes, però que són 180 euros, doncs mira, són més de 2.000 euros a l'any. I això també nosaltres a vegades, bueno, depèn, si l'organització o el projecte escollit és d'aquí o és d'un lloc com la Índia, doncs això representa una quantitat molt, molt, molt important, no?, per realitzar projectes, perquè, és clar, allà els nivells de vida són d'una altra manera. Que a vegades ens ho mirem, ai, no val la pena, no val la pena, doncs quan estàs en aquests llocs i coneixes la realitat, penses qualsevol petita donació que ajudi al desenvolupament d'aquests llocs realment val molt la pena. I suposo... No, la veritat és que nosaltres estem molt contents perquè com que ens venen a presentar el que s'ha assolit i la campanya que fan, doncs realment és bonic, sí. I suposo que hi ha professionals de l'empresa doncs, de tots els àmbits, no? Tant podem trobar infermeres com metges, sí, com una mica de tot, sí, no? Sí, o sigui, les persones que fan el donatiu, tens des dels administratius fins a metges i director mèdic, vull dir, està està representada tots els estaments. I dèiem que estem en ple procés per triar el nou sí, projecte. El nou projecte, sí. Quins criteris se segueixen per després poder doncs, fer aquesta decisió? Mira, nosaltres els requisits més importants doncs, és que, a veure, ha de ser una organització, evidentment, sense ànim de lucre, que estigui registrada al Registre Municipal d'Entitats o Associacions, que tingui uns estatuts, un reglament de funcionament, que tingui memòria d'activitats, memòria econòmica, i que ha d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i relacionades amb subvencions anteriorment otorgades. I també doncs, s'ha de comprometre a explicar a BCA els resultats del projecte finançat amb aquest fons Teaming, no? A veure, nosaltres, diguéssim, quan diem ONG, projecte, sempre el projecte ha d'estar respaldat per una ONG que compleixi aquests requisits que he dit, m'entens? Perquè, bueno, per poder garantir el que ho duguin a terme, perquè amb aquesta aportació, amb aquesta quantitat, doncs, esclar, si se suma amb una organització ja formada i que ja té una experiència i una veterania en el lloc, doncs, esclar, la cosa es rendibilitza molt més. I suposo que teniu tot el recolzament de l'empresa, no? Sí. Diguem, això sí, perquè, a veure, per exemple, clar que és el treballador que posa l'euro, no? Però, clar, el Departament de Comunicació, per exemple, ens fa un treball extraordinari, no?, fent la difusió. Després, doncs, els recursos humans, que també ells, a veure, és d'allò, els hi porta, doncs, cada mes descomptar un euro i després, doncs, també la Direcció Econòmica Financera, que és la que gestiona els diners, no? Vull dir que a veure, tot, doncs, en certa manera, uns col·laboren amb l'euro i els altres, i també hi posa, i BCA hi posa, posant l'estructura logística, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, com dèiem, aquesta empresa, Badalona Serveis Assistencials, que dona servei i que gestiona el centre d'atenció primària també d'aquí de Tiana, sí, doncs emprèn aquesta iniciativa solidària que per segona convocatòria, no? Aquesta és la segona, veritat? No, aquesta és la tercera. La tercera, ja. Vam fer la primera... La quarta, estem a la quarta, perquè la primera va ser... Saps què passa? Que les primeres les fèiem d'un any. Val? I vau canviar el criteri. Exacte. I en a la que vam fer 2 d'un any, vam dir, a veure, amb criteris ja, o sigui, parlant amb gent experta, en cooperació, no? És que un any, a vegades, allò entre que es posa en marxa el projecte i així, doncs que... I vam decidir que fos 2 anys, perquè així és l'organització. I també... A veure, com que aquesta és una cosa que nosaltres fem voluntàriament i una mica fora del nostre horari laboral, doncs també fer anualment la difusió i la votació que es fa i tot, doncs també era més feina, no? Vull dir, o sigui, diríem que hem rendibilitzat els nostres recursos i a la vegada també és un bé per la per la ONG que se li otorga la subvenció. Vull dir que si a un tigre hem matat dos pardals, no? Com diuen. Pues ho hem fet així, no? Molt bé. Doncs, com dèiem, en el marc d'aquesta iniciativa solidària, totes aquelles organitzacions que ja estiguin interessades a presentar-se tenen de termini fins al 18 de novembre. Fins al 18 de novembre, o sigui que sí, exactament. Queda poquet per presentar els projectes, però nosaltres volíem conèixer els detalls per parlant amb la coordinadora d'aquest grup Teaming de Badalona Serveis Assistencials, Carme Villarroya. Moltes gràcies. De res, a vostra disposició. I que vagi molt bé, doncs, aquesta iniciativa, que vagi creixent. Moltes gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. L'entrevista.